نمي ويشتي ومي ويشتي شويت بات سالور مذهب اقرم استكار نامي ترخي ترخي ظلم سيتم نهود ازغم نمي ويشتي ومي ويشتي شويت بات سالور مذهب اقرم استكار نامي ترخي ترخي ظلم سيتم نود ازغم استكار نامي ترخي ترخي ظلم سيتم نود ازغم تاول سونا زورا والتاميلة تونا زورا والتعدى بطمان وخند مندو إذا تونا لوتك وال تاول سونا زورا والتاميلة تونا زورا والتعدى بطمان وخند مندو إذا تونا لوتك وال لها غيورة زنا ما هم درتا خوارا ليو قسم لها غيورة زنا ما هم درتا خوارا ليو قسم نمي ويشتي ومي ويشتي شوي بوت سالور مذهب بقرم استاكار نامي ترخي ترخي ظلم سيتم نود ازغم استاكار نامي ترخي ترخي ظلم سيتم نود ازغم دلاس آلا ودا غيار زمون ارما دکڑو پادار تدا یتیم سپرا بچی دا اوخ کوار دی آزار دلاس آلا ودا غيار زمون ارما دکڑو پادار تدا یتیم سپرا بچی دا اوخ کوار دی آزار خود با دا غم ورزی منزی سوکی وی خواخ دا بل پا غم خود با دا غم ورزی منزی سوکی وی خواخ دا بل پا غم نمی ویشتی ومی ویشتی شوی پا چلور مذهب بگرم ستاکار نامی ترخی ترخی ظلم سیتم نود از غم ستاکار نامی ترخی ترخی ظلم سیتم نود از غم نورمی تمام از لن کتاب چیم با کالا دا سوام خلاص چکرم زلون دا اومد ستالا وحشات دا عذاب نورمی تمام از لن کتاب چیم با کالا دا سوام خلاص چکرم زلون دا اومد ستالا وحشات دا عذاب نمی دیهیر هدا ظاهر پخوار استرگو کی هانم نمی دیهیر هدا ظاهر پخوار کو استرگو کی نم نمی ویشتی ومی ویشتی شوی پانس لور مذهب بگرم ستاکار نامی ترخی ترخی ظلم سیتم نود از غم ستاکار نامی ترخی ترخی ظلم سیتم نود از غم دمرا ازار نود بل تمرا چی او دا غم خپل لپردو چا کڑی گیلا پردی پردی پتوی تل دمرا ازار نود بل تمرا چی او دا غم خپل لپردو چا کڑی گیلا پردی پردی پتوی تل پنوی رن دانش ملنگ دا چخوی دزر قلم پنوی رن دانش ملنگ دا چخوی دزر قلم نمی ویشتی ومی ویشتی شوی پا چلور مذهب بگرم ستاکار نامی ترخی ترخی ظلم سیتم نود از غم ستاکار نامی ترخی ترخی زلم سیتم نو دزغم ستا کارنامه ترخی ترخی زلم سیتم نو دزغم.